مدار مقبولیت کا دنیا نہیں، دنیا نہیں، کلن نمت ہا اولائے، ہر ایک کو ہم بڑھا رہے ہیں، ہا اولائے مقبولین کو بھی بہا اولائے غیر مقبولین کو بھی، من عطا رب کا تیرے رب کی عطا سے، بما کانا اور نہیں ہے عطا رب کا محضورا، عطا تیرے رب کی محضورا، منع شدہ روکی ہوئی، کسی سے بھی روکی ہوئی نہیں، دنیا کا قانون یہ ہے ہم مطیع ان کو بھی دیتے ہیں اور کافر ان کو بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کتے بھی دودھ پی رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف علماء کو بھی نہیں ملتا، بڑے بڑے عالم بھی بھوکے رہ رہے ہیں، ایک طرف کتوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے اور بڑی ان کی خدمت کی جا رہی ہے، فرمایا کلن، یہ ہر ایک مقبول بھی غیر مقبولین بھی، ان کو ہم دیتے ہیں، ہا اولائے بہا اولائے من عطاء ربک بما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے بخش تیرے رب کی روکی ہوئی کسی پر، انظر دیکھ میرے پیغمبر کیف فصلنا بعضہم، کیسے فرق رکھا مراتب کا ہم نے، فصلنا پھر رزق کے تفصیل تھی ہم نے بعض کے اوپر بعض کے، بل الآخرہ البتہ آخرت جو ہے اکثر و دراجات، بہت بڑی ہے ادرو دراجات کے، اکثر و تفصیلہ اور بڑی ہے ادرو تفصیل دراجات کے، کیا مطلب دنیا تو ہر ایک کو دے دیتی، دنیا کا مل جانا یہ معیار مقبولیت نہیں، اپنوں کو بھی دیتا ہوں بیگانوں کو بھی دیتا ہوں، ہاں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت کی، بڑی دعوت تھی، چاول شاول تیار تھے اور دیگے دیگے لگی ہوئی تھی، ایک آدمی کو کھڑا کیا، اسے کہا کہ تو تقسیم کر، اس نے کہا کہ میں تقسیم کروں، اپنی تقسیم کروں یا خدائی تقسیم کروں، اس نے کہا جو خدا ہی تقسیم کر، سب نے کہا، اس نے کہا سوچ لو میں اپنی تقسیم کروں یا اللہ والی تقسیم کروں جو خدا نے تقسیم کی ہے وہ کروں، تو انہوں نے کہا جو خدا ہی تقسیم ہے وہ کر، وہ شروع ہوا نا ایک طرف سے، تو یہ کسی آدمی کا جو تھا حضور تھوڑا سا تھا اور اس کی تھال اس نے وہ پوری بھر دی، مر دیا، کوئی مولانا عبد الرحمان جیسا بزرگ بیٹا تھا، دو چاول رکھے پلیٹ میں، صرف دو چاول، دو چاول، وہ کسی کی پلیٹ خالی چھوڑتا گیا، کسی جہاں ضرورت نہیں تھی تو وہاں پر پورا دیکھتا الٹتا گیا، یہ سارا لوگ حیران، اس نے کہا بھائی تو نے کہا میں خدائی تقسیم کروں گا، بھائی مانا تو نے کیسی تقسیم کی ہے، کسی کو اس نے کہا دیکھ لو دنیا میں اللہ نے ایسے نہیں تقسیم کی، کہیں تو اتنا دیا کہ وہ سنبھال نہیں سکتے، اتنا دیا ہے، اور ہوں گے میرے پا کر چلے، جتنے پیسے زیادہ ہوں گے نا یہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لو، اور میرا تجربہ آپ پوری دنیا میں پھرو، یہ سامان نہیں ملے گا، جہاں پیسے زیادہ ہوں گے پیسے ہی ہوں گے، اور اکل ذرا جتنا نہیں ہوگا، اور بڑا مال تو سنبھال نہیں سکتے، اربا کروڑا اور یہ بھی ہم گن نہیں سکتے، اور کئی آپ جیسے بزرگ ذہین فتین نیک آدمی اور نسوار کے پیسے بھی نہیں مل رہے، یہ بھی بیچارہ دوسرے سے مانگ کر گزارا کر رہا ہے، تو یہ تقسیم کا فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا، یہ ہے اس کی تقسیم، اور اس کی تقسیم یہ کیوں ہے کہ یہ مدار مقبولیت نہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی اہمیت ہی کوئی نہیں، تم نے سمجھا دنیا مل گئی اللہ راضی ہو گیا، نہ مقبولیت کا معیار وہ دین ہے وہ دنیا نہیں، دنیا میں کافر کو بھی دیتا ہوں بلکہ کافر کو زیادہ دیتا ہوں، اوروں سے نقد ہے ہم سے ادھار ہے، علامہ نے کوئی بات کی، اوروں سے نقد ہے اور ہم سے ادھار ہے، اوروں کو تو نقد دے دیا اور مسلمانوں سے سارا ادھار سارے لے کے جنت میں پورے ہو گئے، سارا ادھار کر دیا، اس لیے کل نمتوں کو سمجھو، قرآن قانون بیان کر رہا ہے، اور مال مل جائے، بلڈنگیں مل جائیں، کوٹھیاں مل جائیں، خدام مل جائیں، مرید مل جائیں، مقتدی مل جائیں، لوگ پیر بنا لیں، جب پیر بنا لیں، ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، یا وزیر بن جائے، یا بے نظیر بن جائے، یا مولانا فضل الرحمان بن جائے، میں کل نمت ہا اولائے، یہ مقبولیت کی دلیل نہیں، وزارت تو زنانیوں کو بھی مل جاتی ہے، گولی صاحب کو مل گئی تو کون سا کمال ہے، میں نمت ہا اولائے، یہ ساری چیزیں ہم دیتے ہیں، یہ مزار مقبولیت نہیں، ہا اولائے، پہلا ہا اولائے پر لکھا ہے مقبولین، اور دوسرا ہا اولائے پر لکھا ہے غیر مقبولین، من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے رب تیرے کی دین ہے عطاء ربک محظورا، کسی پر بھی منع شدہ نہیں، انظر کیف فضلنا، دیکھنا میرے پیغمبر کیسے ہم نے دنیا کے اندر فضلنا فضیلت دی ہے، رزق میں کسی کا اتنا ہے سنبھال نہیں سکتا، اور کوئی بیچارہ روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہا ہے، بعضہم علی بعض، فرمایا جیسے دنیا میں روزی کی تقسیم میں تفاضل ہے، آخرت کے درجات میں بھی بڑا تفاضل ہوگا، لا تجعل، سبحان اللہ، دنیا مدار مقبولیت نہیں، میرا مقبول بننا ہے تو توحید مان، مدار مقبولیت ایمان ہے اور مسئلہ توحید، اس لیے فرمایا لا تجعل، مت بنا او انسانا ما اللہ الہن آخر، ساتھ اللہ کے الہن آخر، الہ دوسرا، بس تو ہوتا بس بیٹھ جائے گا تو ہو جائے گا، مذموم الزام کھا کر مبذولا بے کس ہو کر رہ جائے گا، الزام کھاتا ہوا مبذولا اوترا بن ویسے، مسئلہ توحید نہ چھوڑے، مبذول ہو ویسے اوترا بن ویسے، اوترا سمجھتے ہو کہ نہیں، جرا مسئلہ توحید چھوڑ بنے اللہ فرمانے نے اوکے بے اوترا، اوترا کس نو آتے ہیں پنجابی میں، ہاں مخضولا، ایسو بھی کیا معنی ہے مخضولا کا، ہاں پنجابی معنی بہترین ہے مخضولا، اوترا ہو جائے گا، لا تجعل ما اللہ الہن آخر، مت بنا ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، کہ بیٹھ جائے گا تو مذمومہ مذمت کیا ہوا، مبذولہ بے کس ہو کر، محروم ہو کر، وَقَضَى رَبُّكَ، تب یہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو ہو اللہ تعبدو، یہ کہ مت عبادت کرو، اللہ ہو سوا اس کے، عبادت صرف اسی کی، امور ثلاثہ میں سے پہلا امر شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے احسانہ احسان کرو، وَإِمْ اچھا جا پر اللہ تعبدو اللہ ہو، اللہ کے اللہ کا حق بھی مانو، والدین کا حق بھی مانو، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، احسان کو مطلق ذکر کیا، ہا ہر معاملے میں احسان کرو، ہر طرح احسان کرو، سن رہے ہو یا نہیں؟ آج کل جس مسئلے کی بھی بڑی ضرورت ہے، والدین کے ساتھ، فرمایا بالوالدین، والدین کے ساتھ احسان کا حکم توحید کے بعد دوسرا نمبر ہے، پہلے توحید ذکر کی، قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياہ، اور اس کے بعد والدین کا حق، اس لیے کہ دوستو بزرگو اللہ تعالی کی ذات مربی حقیقی ہے اور والدین جو ہے یہ مربی مجازی ہے، اللہ تعالی کی تربیت ما فوقل اسباب ہے اور والدین کی تربیت ما تاتل اسباب ہے، تو مربی حقیقی کا جیسے شکریہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح مربی مجازی کا شکریہ کرنا بھی، ہاں کرو گے، چپ جواب نہیں دے رہے تو کرو گے کیا؟ بالوالدین احسانا، اور آسنو بالوالدین احسانا، آسنو احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہی احسان میں ہیں کہ ان کی خدمت بھی کرو، ان کے کپڑے بھی دو، ان کو روٹی بھی دو اور ان سے کام نہ کرواؤ، اور ان کو گھر میں بٹھاؤ، ان کا نماز روزہ، ان کے ایمان کی بھی فکر کرو، ان کے لیے دعائیں بھی کرو، احسان مطلق ذکر کیا، اس احسان میں والدین کی خدمت ہے، والدین کا نام نبکا ہے، والدین کا لباس ہے، والدین کے کپڑے ہیں، والدین کی رہائش ہے، والدین کا خرچہ ہے، یہ سارا پل والدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلو غنا عندک البرا، اگر پہنچ جائے تیرے پاس، ہیں بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو پورے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت حاصل کی ہے، ہیں بڑی بات ہے والدین کی خدمت کرنا، ہیں اندہ کا، ہیں آج تو مولوی بھی بےمان ہو چکا ہے، اور ایسے مولوی بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو مار مار کے گھر سے نکالا ہے، اور وہ مولوی میرے علم میں بھی ہے، ایسے مولوی ہیں پوری، اور ہیں بھی مولوی کے بیٹے مولوی، باپ بھی بڑا مولوی، بیٹے بھی مولوی، لیکن بوڑھی ماں کو مارا بیچاری کو، اس کے یہ بازو بھی ٹوٹ گیا اور بوڑھی ماں کو مار کر گھر سے نکالا، ایسے علماء بھی ہیں، ایسے علماء پہ بھی خدا کی لعنت ہے جو خدا کے احکام کا ذرا خیال نہیں کرتے، ہاں بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ، احسان کرنا، اگر دنیا کی زندگی سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ زیادہ نیکی کرو، ہاں یہ ہوتا ہے عدلے کا بدلہ، یاد رکھ لو، جو اپنے والدین کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہاں یہ مشہور ہے، ایک آدمی اپنے والد سے تنگ ہوا، اس نے دیکھا بھائی والد صاحب ہر وقت کھانسی لگی ہے، کھوں کھوں ہو رہی ہے اور بوڑھا ہے، اس کو میں کہیں ٹھکانے لگاؤں، تو اس نے والد صاحب کو اٹھایا اور دریا کے کنارے پر جا کے دے مارا نیچے، تو والد صاحب نے اسے کہا کہ بیٹا شکر ہے تیری مہربانی کہ تو نے مجھے دریا کے کنارے پر بٹھایا ہے، جہاں پر مارا ہے میں نے اپنے باپ کو دریا کے اندر پھینکا تھا، شکر ہے تو باہر بٹھا کے جا رہا ہے، میں نے جو کیا تھا تو باپ کو دریا کے اندر پھینکا تھا، اب اسے سمجھ آئی، یہ آج اگر والدین کی خدمت نہیں کرو گے اور والدین کا احسان نہیں مانو گے اور والدین کے حقوق ادا نہیں کرو گے تب تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، اولاد تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گی، تو اس لیے خدا کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور خصوصاً ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتا ہے میں سب سے زیادہ احسان کس سے کروں، آپ نے فرمایا لے امے کا، صحابی کہتا ہے پھر، فرمایا لے امے کا، صحابی کہتا ہے پھر، فرمایا لے امے کا، سب سے بڑا حق تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تین دفعہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی محنت زیادہ ہے، باپ کی اتنی محنت نہیں، یہ تو ایک دن چھوٹا بچہ باپ کو اٹھانا پڑ جائے لگ پتا جاتا ہے، دو تین گھنٹے ہی اٹھائے گا تو پھر ہم دیکھیں ماں کا جو جگرا ہے وہ بچے کو جان بھی رہی ہے، پیٹ میں بھی اٹھا رہی ہے. اب کتنی مصیبت ہے، 9 مہینے پیٹ میں، تھوڑا سا روٹی زیادہ آپ کھا لیں تو آپ سے اٹھا نہیں جاتا، اتنا بھار ہے، اور وہ بچے کو پیٹ میں لے کے پھر رہی ہے اور وہ خود کمزور ہو رہی ہے، بچہ طاقتور بن رہا ہے، سارے اس کی طاقت بچہ وہ خوراک لے رہا ہے، پھر اس نے جس حالت میں جنا موت کے منہ سے گزر کے آئی، بچے کو جنا لیکن جن کر بھی خوش ہے، ارمان نہیں لگا یہ کیا ہوا، وہ خوش ہے میرا بیٹا آ گیا، اب اس کو دودھ پلا رہی ہے. 2 سال تو اس کے ایسے گزر گئے، سردیاں ہیں گرمیاں ہیں، سردیوں پہ رات کو حضرت صاحب پیشاب بھی فرما دیتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ پیشاب کرتا ہے، اور ماں بیچاری خود وہ گیلی جگہ پہ لیٹتی ہے اور بیٹے بچے کو وہ گرم جگہ پہ لٹاتی ہے، اور راتی ہر گھنٹے کے بعد پیٹیں شروع ہو جاتی ہے، حالان آتے ہیں، روتا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر، اور اس میں کوئی بھی ہو تو اس کو مارے، یہ ماں ہی ہے کہ اس کو بیٹا بیٹا کہہ کر اپنی نیند قربان کر کے اس کو سنبھالتی ہے، اپنی ساری چیزیں 2 سال اٹھاتی ہے، پھر اس کو اس کے کپڑے حضرت صاحب کے نخرے ہوتے ہیں، وہ روٹی پہ کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی کھانے پہ، کبھی کچھ ہے، بڑے بڑے پٹھے پٹھے نخرے، پھر بھی ماں اس کے پیچھے، باپ تو 2 چار لگائے گا پیچھے، لیکن ماں اس کو مناتی بھی ہے، اس کے سارے ناز نخرے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کے بھی بڑے ناز نخرے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے ناز کرتا ہے نخرے، اس کے وہ سارے برداشت کر کے اس کو پالتی پوستی ہے، پھر دعائیں شروع ہوتی ہیں، یا اللہ میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، پھر وہ ماں بیچاری مدرسہ سلطنات میں بھی جاتی ہے، محلے میں بھی جاتی ہے، ادھر ادھر دعائیں بھی کرتی ہے کہ اب میرے بیٹے کا کوئی رشتے کا بندوبست ہو جائے، جس کا نکاح ہو جائے، بس شادی پر بڑی خوش ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ تو بیٹے کی شادی ہوئی اور رات کو جو بلا ملی تھی بیٹے کو، وہ جو دعاؤں میں مانگ کے لی تھی، بس بیٹا ایک رات اس کے پاس رہا، اب نہ ماں ماں ہے نہ باپ باپ ہے، اب بیٹا سارا اسی سرکار کا غلام ہے. تو اب ماں کو دھکے لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، اب اس کا مشورہ ہوتا ہے اس نئی نویلی مہمان کے ساتھ، اب ماں سے مشورہ نہیں ہوگا، باپ سے بھی نہیں، ہاں اب سارا اس کی شورا وہ ہے، مشورہ ہو رہا ہے، ایسا ایسا باپ گیا، ماں گئی، بھائی گئے، بہنیں گئی، اور وہ جو دین آئی تھی اس کو نکال کے لے گئی، ادھار کے سب سے جدا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اور بل والدین احسانا، والدین کا لفظ ذکر کیا، اے انہوں نے تمہیں جنا ہے کچھ تو ان کا حیا کرو، احسانا ان کے ساتھ احسان کرنا، اور یہی حکم ہے اپنے اساتذہ کا، جو والدین کا حکم ہے، یہی حکم ہے اپنے اساتذہ کا، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھی احسان ہے، اس نے سلوک ہے، ان کی عزت کے محافظ بنو، ان کے عزت کا دفاع کرو، اور ان کے ہر خدمت سجا لاؤ، اور ان کے جو خدمات ڈیوٹی مقرر ہیں اس کو پورا کرو. بل والدین احسانا، جب لوگنا اگر پہنچ جائے ایک تیرے پاس بڑھاپے میں، ان دونوں میں سے ایک، یا بلا ہوما، یا دونوں پہنچ جائیں، بلا تک اللہ ہوما اوپر، نہ کہنا ان کو ہوں، اپ کا معنی کیا لکھا ہے، ہوں نہ کرنا، اپ نہ کرنا، مراد یہ ہے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جس سے اس کا دل دکھے، کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جس سے اس کا دل دکھے. آج انگریزی معاشرے نے اس کو تباہ کر دیا، اور امریکہ میں وہاں پر کوڑوں کے پارے بنے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، اولڈ ہاؤس، اولڈ ہاؤس، ہاں بھائی، وہاں بڑے بوڑھوں کے برطانیہ امریکہ میں ابا 40 سال سے اوپر ہوا 50 سال کا ہوا ابے کو لا کر کرا دو اب سارے وہ بوڑھے بوڑھیاں کٹھے علیحدہ ان کے باڑے کودتے نہیں ڈنگروں والا سلوک ہے اور یہ ہے علم بردار روشن خیالی کے اور حقوق انسانیت کے تو بےمانوں تمہیں تو اپنے باپ کا حجاب ہی نہیں آیا کہ اسلام نے جو خدا کی توحید کے بعد بعد حقوق انسانیت بتا رہا ہے بل والدین احسانا اور والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرنا یہ صرف خصوصیت اسلام میں سے ہے اور اسلامی براکات ہے اور آج یہ پینٹ پتلون والا کارٹون یہ جب آتا ہے پتہ جھتا کوئی نہیں دفتر میں ابا چلا گیا نا پرانا چٹ ابا تو کسی نے پوچھا جی کون ہے اب افسر صاحب کو شرم آ رہا ہے افسر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا نوکر آیا ہے تو ابن الحمار یہ نوکر نہیں کسی نوکر کے نطفے سے تو پیدا ہو گئے نوکر آ گیا اور بلانا یعنی یہ معاشرہ اتنا شرم کرتا ہے کہ بوڑھے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں یہ انگریز کی نحوست ہے اور اسلام جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کی والدہ سکھنی تھی سکھ مذہب کی اور جب مسلمان ہو گئے تو یہ طلبہ کو حدیث پڑھا رہے ہوتے اور والدہ آتی تو ان کو کہتی تو مسلمان بن گیا ہے اسلام چھوڑ دے ویسے بیٹھے رہتے والدہ آ کر جوتے سے مارنا شروع کرتی مولانا وہاں سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے بوڑھی والدہ تھی وہ مارتی ان کو تو اب جب جوتا گرتا تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب وہ جوتا ان کے ہاتھ میں پکڑاتے کہ اور مارو جب تھک جاتی تو اپنے کندھوں پر اٹھا کے گھر بٹھاتے آتے ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے بل والدین والدین کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے حسن سلوک نہیں چھوڑنا ہاں شرک نہیں کرنا ان کے کہنے پر کفر نہیں کرنا لیکن ان کے ساتھ نیکی کرنی ہر طرح ان کا لحاظ رکھنا وہ جو مشہور حدیث ہے آپ نے 3 دفعہ آمین کہا تو ان میں سے ایک یہ شخص بھی تھا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا وہ آدمی برباد ہو جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی یہ بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں یہ عام مسئلہ ہے اور اس مسئلہ پہ عمل کرنے کا عزم کرنا چاہیے کسی طریقے سے بھی والدین لا تک اللہ ما اوپ آج تو ننگی گالیاں دیتے ہیں بھائی بات لا تک اللہ ہوما فرمایا اوپ نہیں کہہ سکتا اوپ یعنی ایسا لفظ جن سے ان کو تکلیف ہو ایزا ہو حضرت شاہ صاحب نے تعبیر کیا ہوں نہیں کہہ سکتا بلا تنہر ہوما آج تو کوئی بات ہو نا والد پوچھے جانا بھائی یہ کیا مسئلہ کہتے چل تو بوڑھا تو اپنا کام کر تمہیں نہیں پتا تمہارا پرانا دین ہے اور ہم بڑے سمجھدار ہیں بلو کے طرح یہ تمہارا پرانا دین ہے تو ہمارے بچھڑے میں بھی نہ دے ہماری بات ہی نہ سن یہ بڑا مشکل مقام ہے بلا تنہر ہوما اور نہ جھڑکی دے ان کو لا تنہر ہوما ہوں بھی نہ کر جھڑکی بھی نہ دے بلا تنہر ہوما وکلہما قولاً کریما اور کر ان کے سامنے قولاً کریما بات ادب والی بات ادب والی لے جا بھی ادب والا لفظ بھی پیارے پیارے کریمن کرم والے کرم یعنی ادب والے بس اذلہما اور نیچے کر ان کے آگے جناح ذل کندھا عاجزی کا من الرحمت پیار کی وجہ سے با ادب بن کے سبحان اللہ کیسی تعلیم ہے قرآن کی ہیں لا تک لا تکلہما اوپ نہ کر لا تنہر ہوما ان کو جھڑک نہیں بکل نہ ہوما اور کہ ان کو بات ادب والی اور نیچے کر ان کے آگے جناح ذل کندھا عاجزی کا من الرحمت اختیار سے وکل، اور باقی ان کا ذہن تو اب بچوں والا بن گیا، اب ان کے ہاتھ تو وہی ہے وہ ایک ایک بات پہ 20-20 تنقیحات پوچھیں گے، ایک بات ہوگی نا بوڑھا بات ہوگا بار بار پوچھے گا یہ ہمارے ساتھی ہیں بنہار میں، اگر ایک مبائد آدمی نے گھر میں مسئلہ توحید بیان کیا اس کے خلاف والدین کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نافرمان ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا مسئلہ نہ مانو، تو میں نے بتایا نا کہ شرک اور کفر والی بات نہیں ماننی ان کی، خلاف شریعت لا طاقت بمخلوق فی معصیت الخالق یہ نہیں ماننی، باقی جو اس کے علاوہ دنیاوی معاملات یا دوسری چیزیں ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک باقی ہے، یہ شرعی حکم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن دین میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ خلاف شریعت ہو فلا تطیع ہوما، وہ سورہ لقمان میں بھی آ چکا ہے، ان جاہدا کا اگر کوئی ماں خود بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے پھر اس کی اولاد کے لیے کیا حکم ہے، بہرحال اس کی اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حتی الامکان ان کے ساتھ اتنے سلوک کریں، آخر ماں بچوں کو چھوڑ کے ایسے تو نہیں جاتی، بچے نے کوئی بچوں میں بھی کوئی اتنا بدماشی ہوگی جو مانگ گئی ہے، ورنہ ماں بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاتی ہے، بہرحال یہ مسائل ہوتے ہیں کہ خوف خدا ہو دل میں اور صرف بہانے نہ ہوں کہ فلانا بہانا، یہ شرعی حکم سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اگر آدمی کے بارے ذہن کافر مشرک ہوں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی اطاعت کے متعلق میں نے بتا دیا ہے ان کے ساتھ لا تکلہما اف بھی ہوگا، لا تنہرہما بھی ہوگا، کلہما قولن کریمہ بھی ہوگا، اب قولن کریمہ میں مسئلہ کا بیان بھی آ جائے گا، وقفر بھی ہوگا اور قل رب ارحمہما بھی ہوگا، لیکن صرف اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو فلا تطیع ہوگا، پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ یہ ساری باتیں ہوں گی، ہیں نیچے کر پاستے ان کے آگے جنا حسلے کندہ آجزی کا من الرحمت، پورے جب ہو جائے نا ان کو راضی رکھنا بڑا مشکل ہے، جہاں پر امتحان ہوتا ہے ایک ایک بات پہ ہو اچھل جاتے، چھوٹی چھوٹی بات چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں مصیبت بنتی ہے کہ ایک ہی بات ہوگی نا تو 20 دفعہ پوچھیں گے، 20 دفعہ ایک ہی بات، ایک دفعہ پوچھی پھر ویسے ہاں فلانے بات کیسے تھی، پھر اس کو پوری تحقیق سے بتاؤ، پھر پوچھیں گے فلانی بات، یہاں امتحان ہوتا ہے، یہاں بڑے بڑے آدمی کہہ دیتے بس چھوڑ دوں، اللہ فرماتے ہیں لا تقل اللہ حکم، اب جہاں پر حکم نہیں کہنا اور لا تنہر ہوگا، لیکن کس کا امتحان تب ہوتا ہے جس کا بوڑھوں کے ساتھ واسطہ پڑا، وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی ماں کافی عمر کی 100 سال سے زیادہ عمر تھی، پتنی 110 سال تھی یا کتنی، وہ فوت ہوئی کافی عمر تھی، اس کی بھی سفید داڑھی ہے، بڑا اچھا نیک آدمی ہے، تو میں جب قاضیت پہ گیا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اصل میں جہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا لیکن جو اللہ نے توفیق دی خدمت کی والدہ کی، لیکن سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، مشکل مرحلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کی جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو وہ 50-50 دفعہ پوچھتی ہے، پوچھتی تھی کہ یہ معاملہ جو کیوں ہے، پھر اس کو میں ایسے بیان کرتا جیسے پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، پھر پوچھتی پھر ایسے بیان کرتا جیسے پہلی دفعہ، سارا دل میں بولتا رہتا تھا، یہ مقام بڑا مشکل ہے والدین کا، یہ مقام کسی مقام کے لیے آ گیا، لا تقل اللہ ہوما، جو اس میں کامیاب ہو گیا خدا کی رضا کے لیے اس انسان کی زندگی بن گئی، اور اس سے بڑا نیکی کوئی نہیں، اور یہ خدائی حکم سمجھ کے اپنے والدین کے ساتھ یہ خود کرو بھی صحیح اور دوسروں کو ثابت بھی دو، یہ انگریزی معاشرے ملعون نے یہ سارے حقوق ضائع کر دیے، آج والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سارا اس ماحول کا اثر ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور آج علم کی برکات کیوں نہیں مل رہی، آپ خود سوچیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج مولوی پیدا ہو ہی نہیں رہا, بالکل نہیں. ہزاروں وفاق المدارس کا آپ رسالہ پڑھیں, ہزاروں تو وہ ہیں جو وفاق کا امتحان دے کر دے رہے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں کی گنتی میں ہر سال علماء دور حدیث کر کے آ رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے تو کوشش کی پوری, کوئی مدرس نہیں ملتا ابتدائی کتابیں پڑھانے والا, اور یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, مدرس کوئی نہیں ملتا. ایسا مدرس ہو جو اردو شروحات کی نقل نہ مارے اور خود کم از کم سات سال آبے تک کتابیں حل کر کے پڑھائے, کم از کم خود پڑھ کے کتاب سمجھتا ہو. گامی تک ہمیں تو ایک بھی نہیں ملا, بالکل نہیں ملا. یہ پھر کدھر گئے مولوی؟ اور جس کو رکھا جائے مدرسہ میں اس کی اخلاقی تربیت ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑو دو مہینوں میں ادارہ تباہ. اس کو اس کی نگرانی نہ کرو, مولوی صاحب کی نگرانی کرنی ہے, مولوی صاحب کی نگرانی نہ کرو مدرسہ میں, دو مہینہ کے بعد ادارہ بھی جا. یہ اور ہے کیا مولوی صاحب؟ اور تدریس کوئی نہیں, مسجد جس کو سنبھال کے دو مہینے کے زائد مسجد نہیں سنبھال سکتا, وہ بھاگ رہا ہے کچھ کدھر کچھ کدھر. یہ ساری مصیبت کیوں ہے؟ نحوست ہے کہ علم کی برکات نہیں, علم کی برکات نہ ہونے کی وجہ کہ اپنے اساتذہ یا علم کے جو آداب تھے آل تھے اس کے ساتھ وہ ادب کا کوئی معاملہ نہیں, اور بالکل کوئی بےمانی سکول کالج والی یہ استاد کی نقل اتاریں گے. جیسے سکول کالج کے لڑکے اپنے استاد کو الو سمجھتے ہیں, یہ اسی طرح یہ مدارس کے لڑکے, یہ بھی اپنے استاد اس کی کوئی اہمیت نہیں, اور اسی کی توہین اسی کی تذلیل, پڑھیں گے بھی اسی کے پاس اور تذلیل بھی اسی کی کریں گے, پڑھیں گے بھی اسی کے پاس اور نکالی نقلیں مذاق استحضاء یہ سارے کریں گے اسی کے ساتھ, تو پھر وہ لفظ ہی حاصل ہو سکتے ہیں اور پٹاری مل سکتی ہے, علم نہیں آتا. اللہ نے فرمایا بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. زمانہ تھا کہ اپنے اساتذہ کا اتنا لوگ ادب کرتے اتنا جو ان کی اولادوں تک کے خادم رہتے اور ان کی نسلوں تک کے خادم, اور آج بالکل الٹا زمانہ. اس لیے کوئی برکت نہیں. اگر علم کی برکات حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے وہ جو بھی ہو جس درجے کا اپنے اساتذہ کا وفادار بن جائے روحانی فیض حاصل ہوگا. بس استاد چاہے کمزور بھی ہے لیکن یہ ادب کا ساری قوت اس میں ہے. رب ارحمہما کما ربانی تغیرا, دعا کر اے میرے پروردگار ان پہ رام چکر کما ربانی. اللہ نے بات بھی یاد دلا دی, فرمایا کوئی نئی بات نہیں, ایک وقت تو بھی چھوٹا تھا اور چھوٹا سا بچونگڑا, اس وقت تیرے بھی ایسے مطالبے ہوتے تھے کما ربانی, یہ جا دہانی کرا دی. صغیرہ چھوٹا سا تھا, ربکم اعلم, فرمایا ان احکام پہ عمل کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو, اللہ کو پتا ہے اور تمہارے بہانے جانے نہیں چلیں گے. ربکم اعلم, رب تمہارا خوب جانتا ہے, بما فی نفوسکم, جو تمہارے دلوں میں ہے, ان تکونو, اگر ہو گے نا دل سے نیکی کرنے والے, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, بے شک ہے وہ اللہ واسطے توبہ کرنے والوں کے بڑا معاف کرنے والا, وَآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور عطا کر قریبی رشتہ داروں کو حق ان کا, مالی یا غیر مالی, فَالْمِسْكِينَ, اور مسکینوں کو بھی, وابن السبیل, مسافروں کو بھی, فلا تقدر تبذیرا, اور نہ اڑا بیجا, لا تقدر, اور مت اڑا تبذیرا, بیجا اڑانا, ان المقصرین, کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے, کانو اخوان الشیاطین, ہیں بھائی شیطانوں کے, وکان شیطانوں, اور ہے شیطان لے رب ہی کا پورا، اپنے رب کا نہ ٹھکرا، لے رب ہی کا پورا، اپنے رب کا نہ ٹھکرا، وآتے کل قربا حقہ، اور دے قریبی رشتہ داروں کو حق ان کا۔ یہ کہتے ہیں قربا سے مراد ہے حضرت فاطمہ، اور حق سے مراد ہے حق کے صدر۔ والدین کے لیے اگر تو اللہ بہتر ہے، اگر استاد کی نقل بطور محبت کرتا ہے، محبت نہیں بطور بدماشی کرتا ہے، محبت ہاں محبت کرتا ہے تو پھر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتی نہیں۔ آتے دل قربا حق کا ہوں، ذہن بدلو، ذہن بدلو، اصل چیز ہے کہ دل مسلمان ہو جائے، جب تک کہ اندر مسلمان نہیں نا مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہوتا۔ کہتے آتے کل قربا حق کا ہوں، چلو یار اس پر اب نہیں بات ہوتی، کہ جہاں پر دل قربا سے مراد کون ہے؟ اور محمد، یہ حق سے مراد ہے باغ فضل، فضل والا ہے۔ لیکن اس الو سے پوچھو کہ مکہ میں تو شادی نہیں تھی حضرت علی کی، حضرت حضرت حسین بھی نہیں تھے، نہ حضرت فاطمہ کی شادی تھی، مکے میں صدر کہا گیا۔ فدق تو وہ یہودیوں سے جینا تھا، کب غزوہ حدیبیہ کے بھی بعد بعد خیبر کے یہودیوں سے فدق جینا، یہ مکے میں سے کہا گیا فدق ہے اردو کے پٹھے ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہاتھ آتے حق کا بھی سال قربا آ گیا تھے حق کا ہو جی۔ ہاں بھائی یہاں پر بزرگوں مسئلہ ہے ضلع ریمی کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، آج رشتے بھی ٹوٹ گئے، چاچا بھتیجا آپس میں دشمن ہے، بھائی بھائی دشمن ہے، کزن کزن کا دشمن ہے، ہر جگہ پہ خون سفید ہو گیا اور کوئی رشتے کا لحاظ نہیں۔ قرآن کہتے ہیں آتے ذل قربا حق کا ہو، اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق ان کا، مالی حقوق بھی غیر مالی حقوق بھی، صلہ رحمی بھی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ریم کھڑی ہوگی اور اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی، یا اللہ فلانا آدمی مجھے توڑتا تھا، میرے رشتے توڑتا تھا، تو اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کو توڑ دے، اور فلانا مجھ سے جوڑتا تھا، تو اس کو جوڑ دے اور اسے جنت دے۔ یہ مستقل احادیث میں اور فقہ میں لمبی بات ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرو، بل مسکینا، اور مسکین کے مسافر کے بلا تقدر، اور تبذیر نہ کر، بے جا خرچ نہ کر، بے جا کیا مطلب، انفاق المال فی غیر حقہ ہی، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کر، فلا تقصر تبذیرا۔ حضور خرچی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ضرورت سے زائد، ضرورت اور گنجائش سے زائد۔ مثلا ہاں آج کل مولویوں کے گھر جاؤ، سب سے بہترین خرچہ پاس پہ ہوتا ہے، سب سے بہترین، کتنا چمکائے گا پاس۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے یہ جو میرا پاس بنا ہے نا ٹچ پاس، یہ 5 لاکھ روپیہ اس پہ خرچہ ہوا ہے، 5 لاکھ روپیہ صرف پاس پہ اور اس کی ڈیکوریشن پہ۔ میں نے کہا آپ کتنی دیر بعد میں ٹھہرتے ہیں؟ تقریباً کمرے سے پاس اچھا تھا اور پاس پہ 5-6 لاکھ روپیہ پاس پہ خرچہ کر دیا اور خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھا، اور بعد میں پنکھا بھی لگا ہوا تھا۔ اے خدا تمہیں ہدایت دے۔ اب یہ 5 لاکھ لگا دیا بات پر جب 6 لاکھ, اب اس سے کم پر گزارا نہیں ہو سکتا تھا, الٹا خوش بھی ہو رہا ہے. اسی طرح موبائل لے گا مولوی صاحب, موبائل لے گا, یہ موبائل کی 5 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ کا, اور 60,000 کا موبائل, 70,000 کا ہے الو, 60-70,000 کا وہ موبائل ہوگا, اور جتنا قیمتی ہوگا نا اتنا خوش ہوگا اور کہے گا بڑی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تبذر تقدیرا, لا تبذر, فضول خرچی نہ کر, اور انفاق المال بھی غیر حقی, یہ لاکھ روپیہ موبائل پہ لگائے گا لیکن اس کو کہو کہ 2-3,000 طالب علموں کو دے دے, سوال نہیں پیدا ہوتا, آپ کو چائے دینے کے لیے تیار بھی نہیں کئی بار ہے بول بھی, یہ مال کو اس کی جگہ پہ خرچ کرو, تو جگہ ہے خرچ کی, فضول خرچی نہ کر. ان المبذرین, بے شک مبذر بیٹا اڑانے والے, کانو اخوان الشیاطین, یہ بھائی ہے شیطانوں کے الٹے خر دماغ ہونے میں. بکان شیطان لربی ہی کپورا, اے شیطان تیرے رب کا نا شکرا, جا گئے ہو یا سو گئے؟ اچھا چلو, اما تو رے تن انہم, اگر تو منہ پھیرے ان سے, یعنی اگر تو اعراض کر بیٹھے ان سے, انہم ابتغاء رحمت من رب کا, اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں, ترجوہ جس کا تو امید رکھتا ہے, فقل لہما, بس کہہ ان کو, قولم محسورا, بات نرم سی, ولا تجعل یدک, اور نہ کر ہاتھ اپنا مغلولتن, باندھا ہوا, الہ انو کے کا, اپنی گردن کی طرف, بلا تب ستہا, اور نہ کھلا چھوڑ اس کو, کلل بستے, بالکل کھول دینا, بس تب ہودا, بس بیٹھ جائے گا تو, الزام کھایا ہوا, معصورا, ہارا ہوا. اللہ فرماتے ہیں خرچہ بھی کرنا, بخیل بھی نہ بن, یا اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کے بیٹھ جائے, مطلب ہے بالکل خرچی نہ کرے, بلا سب سکھ, اور بالکل کھلا بھی نہ چھوڑ, ہیں بین تالے کا دیواما, درمیان درمیان چل, اعتدال والی چال چل, بستا سوزا, یہ ہو جائے گا الزام کھایا ہوا, باسورا, انہ ربا کا, آیت توحید آگئی تیسری, بے شک رب تیرا بسی کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے, فجقدر, اور تن کرتا ہے, انہو کانا بے عبادی خبیرم بصیرہ, بے شک ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ, خبیرم بصیرہ, خبردار دیکھنے والا, بلا تقتلو اولادکم, یہ کل کہے بلا تقتلو پر ظلم نہ کرو, اور نیچے کیا ہے, یہ اقسام کا بیان, کس میں اول, نہ قتل کرو اپنی اولاد کو, خشیت املاکم, ہیں روزی کے ڈر سے, تلاشی کے ڈر سے, لا تقتلو اولاد, یہ خشیت املاک کی قید ہے مزید گواہد کے لیے, ورنہ اولاد کا قتل کسی طرح بھی نہیں. عام روایت تھا کہ وہ تنگی کے ڈر سے خاندانی منصوبہ بندی پر عامل تھے کہ روزی کم ہو جائے گی, جیسے آج کنٹرول برف کے سارے اصول خشیت املاک کے تحت ہے, تلاشی کے دستے, ایک نان و نرزو کو ہم, ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی, انا قتل ہم, بے شک قتل کرنا ان کا, کانا فتحاً کبیرہ, ہے بہت بڑا گناہ, بہت بڑا معاملہ, معمولی معاملہ نہیں. قتل اولاد دو قسم پر ہے, ایک قتل اولاد جسمانی ہے, روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ, اور ایک قتل روحانی ہے, روزی کے ڈر سے اولاد کو کالج میں پڑھانا, یہ بھی کیا ہے, قتل اولاد, لا تقتلوا. آج کل جو ماحول ہے یونیورسٹی اور کالج کا, تعلیم اور فن کے اندر نہیں, لیکن آج کا جو ماحول ہے, اس ماحول میں اپنی اولاد کو دھکیلنا یہ بھی قتل اولاد ہے. اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بھی ارادے سے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ہی بینچ پر بیٹھے بچے آ جا رہے ہیں, ان کی فرینڈ اور یاریاں ہیں اور آتے جاتے ہیں, اور دونوں نوجوان ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس بے غیرتی پر پابندی بھی نہیں ہے. لڑکی لے آئی لڑکے کو اپنے گھر, باپ اس کی بیٹھک میں نہیں آئے گا, کیوں؟ میرا وہ آئے فرینڈ آیا ہے وہ آئے, اور دوسرا وہ لے آئے گی تو وہ کون سا فرینڈ ہے؟ وہ گرد پھل ہے فرینڈ ہے, خبیث کے خبیث ہے, بے غیرت, بالکل بے غیرت اور تیوس معاشرہ. تو ایسے کالج یونیورسٹی کے ماحول میں اپنی اولاد کو بھیجنا یہ بھی قتل ہے اولاد کا. وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اشاعت التوحید کے علاوہ اہل شرک اور بدعت کے مدارس میں اولاد کو بھیجنا یہ بھی قتل ہے اولاد کا. جہاں مشرکین کے مدارس ہوں, بدعتی مدارس ہوں, جہاں مسئلہ بیان نہیں ہوتا, ان مدارس میں اولاد یا شاگردوں کو داخل کرانا یہ بھی ہے لا تقتلوا اولادکم خشیتا املاق, نانو نرزو کو ہم روزی دیں گے ان کو اور تم کو, اس لیے نہ سوچو کہ وفاق المدارس کی سند ہوگی تو نوکری ملے گی. ہاں وفاق کی نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, یہ نہ رسو کو ہوں مہیا گم ان قتل ہوم کانا ہے, قتل ان کا بہت بڑا گناہ, بلا تک رب دینا. اب دیکھو کتنا صاف معاشرہ اسلام پیش کر رہا ہے, لا تک رب دینا, بنا کے قریب نہ جاؤ, جنا کرو نہیں, لا تزنو نہیں, لا تک رب دینا, بنا کے قریب تک نہ جاؤ. کیا مطلب؟ وہ اسباب نہ اپناؤ جو ذریعہ بنتے ہیں زنا کا. اسی میں اجنبیہ کے ساتھ خلوت, اجنبیہ کے ساتھ کیا؟ خلوت نہ کرو, غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرو, اور غیر محرم کو تعویذوں کے اڈے سے مت بٹھاؤ. بلا تقربوا, اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کے کسانوں کو ٹٹور رہا ہے سدجین کو, کہتے دودھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کب کی خشک ہو گئی ہے, تعبیر لکھ کے دودھ ہے بےمانہ لانتی جہان کے. یہ وہ ایک عامل کو میں نے کہا کہ اور یہ کیا کرتے ہو, عامل وہ بھی اس کی سفید داڑھی ہے اور بڑا علامہ ہے, اور ہم جا رہے تھے تلگان کی طرف, ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد صاحب دامت وجود ہو یہ بھی بیٹھے تھے آگے گاڑی پہ, پیچھے ہمارے یہ اپنے شاہ صاحب تھے, بولنا سید زبیر شاہ صاحب یہ تھے اور میں تھا, اور ایک بزرگ تھے اس کا نام نہیں لیتا, کافی زبردست بزرگ تھے. ہم جا رہے تھے چمن, شاید جان بوجھ کے میں نے مسئلہ چھیڑا استاد جی کے سامنے, صاحب اس کی محبت تھا, یہ سامنے بیٹھے تھے کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے, میں نے پوچھا استاد جی مسئلہ بتاؤ کہ یہ جو خانے بنا کر اور تعبیر لکھتے ہیں مختلف قسم کے خانے اور ہند سے اور یہ جو چیزیں کرتے ہیں تعویذات وغیرہ, اس کا شرم کیا حکم ہے؟ سال کہتے ہیں یہ بالکل حرام ہے, اس طرح خانے بنا کر تعبیر لکھنا اور ہندسوں کے ساتھ اس طرح سے لکھنا یہ بالکل حرام ہے. دوسرا بزرگ جو ساتھ بیٹھا تھا نا, وہ خود لکھتا تھا کھانے بنا کر, وہ تو ابرا استادی پر, کون تو کہتا ہے حرام, اتنا بڑا فتوا لگا دیا کہ وہ گاڑی کا شیشہ تھا استادی, میں بھی ادھر توجہ کر رہا تھا بھائی اب کیا حکم ہوتا ہے. ہاں اس نے صحیح استادی پہ چڑھائی کیا, میں بھی بڑا غصہ آیا, لیکن تھا وہ استاد کا ہم سفر, داڑھی بھی سفید, بزرگی بھی بڑی, مولوی بھی بڑا, ہم استادی کے شرم میں تھے, شیطان کو بھی نہیں کہہ رہے, چلو استاد کیا کہتے ہیں. بہرحال وہ جب بات ہوئی تو استادی نے وہ گاڑی والے شیشے سے آنکھ کا مجھے اشارہ کیا, کہتے آپ جواب دیں. ٹھیک ہے, اب خیر, اب میں جواب دوں گا. خیر استادی تو وظیفے میں بیٹھ گئے. میں نے اسے کہا وہ صاحب میرا سوال استاد سے تو تھا کہ ہندوتوں والے تابی اس کا کیا حکم ہے, لیکن تجھ سے میرا سوال ہے کہ نفس تعبیر پہ دلیل نہ, نفس تعبیر چاہے قرآن کی آیت ہو حدیث ہو ہند سے لکھ کر گلے میں ڈالنا اور بازو پہ باندھنے کی دلیل پیش کر. اب یا فرض اور ادھر سے اجازت بھی ہمیں پوری مل گئی ہے, جیسے حضرت تھانوی نے لکھا ہے. میں نے کہا آپ کو شرح آنی چاہیے, تھانوی صاحب کا قول دلائل شرح میں سے کوئی دلیل ہے؟ میں نے آپ کو کہا شرعی دلیل پیش کر, اور تم جب دوسروں سے مسئلہ سما پر گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہو بزرگوں کی بات اچت نہیں, اور اب جب یہ پیسے کی بات چلی تعبیر لکھنے کی, اب حضرت تھانوی کا حوالہ, خبردار کوئی نہیں مانتا میں حضرت تھانوی کی بات اور نہ کسی اور کی. تو پیش کرنا دلائل شرح میں سے شرعی دلیل. کہتے علامہ کشمیری نے بھی لکھا. میں نے کہا سالمہ علامہ کشمیری یہ چوتھی دلیل ہے, تیسری یہ, دوسری کون سی؟ تو اتنا جاہل ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا دلائل شرح کیا ہے؟ بہرحال یہاں سے شروع ہوئے توبہ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو بزرگ پسینے سے شرابور کبھی بڑے بڑے من القرآن ما ہوا شفا, اگر شفا کا معنی کس نے لکھا ہے؟ لکھ کر گلے میں پا, شفا ہے لکھ کر گلے میں پا, کس نے لکھا ہے؟ باقی شہد بھی ہے شفا, وہاں پر شہد کا پورا گیلن تو گلے میں لٹکا وہ بھی شفا ہے. کون بے وقوف کہے گا شہد کا گیلن گلے میں ڈالو تو شفا, قرآن لکھ کر گلے میں ڈالو تو شفا. کس پہ لا دلیل, کتنا دلیل ہوا وہ بےچارا, کتنا بڑا مناظر بنا ہوا تھا اور لکھتا تھا تعویذ, ہاں, اور بڑا حمیتی. تو یہ اکثر جو ہے نا عاملین, آپ نہیں جانتے حقیقت بات ہے, عملیات کا اڈا ہو اور زنا نہ ہو, ہو نہیں سکتا. یہ مزارات کا اڈا ہو اور زنا نہ ہو, ہو نہیں سکتا. وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, ہو نہیں سکتا. تو یہ جتنے عاملین کے اڈے ہیں یہ سارے اس حکم میں ہے لا تقرب الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. نوجوان لڑکی بیٹھی ہے, یہ ایک بات ذہن میں رکھو, امام ابن جوزی نے اور دیگر حضرات نے ایک بات لکھی اور وہ ٹھیک لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جو دل ایک عام انسان کے سینے میں ہے وہی جذبات ایک عالم کے سینے میں بھی ہے, ایک ولی اللہ کے سینے میں بھی کوئی دل ہے اور اس کے کوئی جذبات ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا یہ بوڑھا ہو گیا, بوڑھا بھی ہو جائے دل کے جذبات وہی رہتے ہیں. اور کہے یہ مولوی صاحب ہے, مولوی صاحب یا پیر صاحب ہوں یا عام آدمی, جذبات ہوئی ہوں گے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی دل کے جذبات کو کنٹرول کر لے گا اور کوئی دل کے جذبات کے پیچھے بہ جائے گا, یہ الگ مسئلہ ہے کہ کنٹرول کون کرتا ہے اور اس کا تابع کون بنتا ہے. تو اس لیے یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل بن کے, لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ ہی کبھی نہیں گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوری کی لڑکی آ جائے میک اپ چیک اپ کر کے اور صحیح بند کر کے اور یہ بزرگ بیٹھے ہوں اور ہاتھ بھی لگا رہے ہوں کہ یہ دودھ کب سے خشک ہوگا اور چنی کو بھی سونگ رہے ہوں اور سلوار پہ بھی وہ بالشتے لگا کے اس کا ناپ بھی لے رہے ہوں اور اس کا دل بھی متحرک نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ میری بہیما نہیں ہے. اس لیے لا تقرب الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, یعنی ان اسباب کے پاس مت جاؤ جو زنا کا ذریعہ بنتے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, اس میں یعنی خون پہ گپے نہ لگاؤ, نہ تقرب الزنا, اور پیکج لگا کے گپ چپ مت لگاؤ, نہ تقرب الزنا, غیر محرم کا دیدار مت کرو, نہ تقرب الزنا, گلی پہ جا کے بد نظری مت کرو، لا تقرب الزنا، اور فوش گفتگو نہ کرو، لا تقرب الزنا، غیر محرم کے ساتھ نہ چلو، لا تقرب الزنا، اور غیر محرم کی تصویر نہ دیکھو، لا تقرب الزنا، اور غیر محرم کی تقریر نہ سنو، لا تقرب الزنا، اور مزدد البنات کی عبارت نہ سنو، لا تقرب الزنا. وہ جو عبارت پڑھا رہا ہے اس کو کیا مہربانی کا، اور شیخ العزیز بھی بڑا توجہ سے سبق سنتا ہے، سبق سنتے ہیں. ہاں بھائی سنا ذرا. ہاں یہ بھی ایک ٹکٹ کے دو شو لگا کے بیٹھا ہے شیخ العزیز، وہ اس کی آواز کا فرض ہے، اور یہ بار بار یہ بتائے گا مبتدا ہے، خبر ہے، ہاں فائل ہے، مفعول ہے، بلانا ہے، احرام کیوں پڑھنا ہے، یہ بتا رہا ہے. لا تقرب الزنا، ہر وہ سبق جو زنا کا ذریعہ بنتا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. انہ کانا فاحشتن، بے شک ہے یہ فاحشتن، فاحشہ. ہاں بڑے مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں پورے مسائل ہیں، خصوصاً یہ مدرسۃ البنات والے جو پروگرام ہیں. ہمارے مفتی صاحب کہتے تھے یہ جب شیخ العزیز سبق پڑھا کے آ رہا ہو تو اس کی جلبات چیک کیا کرو، سبق پڑھا کے آ رہا ہو، اگر اس کی جلبات خشک ہو تو لگتا ہے پھر ولی اللہ ہے. یہ عبارتیں بھی سنیں، سبق بھی سنیں، اور وہاں پر پوری ترکیبیں بھی بتا کے آئے، اور بالکل صاف کپڑے لے کے واپس آ جائے. جیسے یہ ہمارے مفتی تھے، استاد کو زبردست ان کا مقولہ ہے، کہتے ان کو ذرا واپسی پہ چیک کرو. لا تقرب الزنا انہ کان فاحشا، بے شک ہے یہ زنا فاحشتن، بے حیائی، وساء سبیلا، اور اس کے مفاسد کے اعتبار سے بڑا برا راہ ہے، جس میں کئی مفاسد ہیں، کئی مفاسد، بڑا ظلم ہے. بلا تقتلوا النفس التی، اور نہ قتل کرو اس جان کو، اللہ کی حرام اللہ ہو، جس کو حرام کیا اللہ نے، الا بالحق، مگر ساتھ حق شرعی کے. فمن قتل، اور وہ جو مقتول ہوا، مظلوما ناحق، فقد جعلنا، تحقیق کر دیا ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطانا، زورے کے ساتھ، سلطانا سند، یعنی کے ساتھ لینے کا زور. فلا یسرف، بس نہ زیادتی کرے قتل میں، کہ غیر قاتل کو قتل کر دے. یہ نہ ہو ہمارے فضرو میں کسی طرح ہوتا ہے میاں والی میں، ایک آدمی کو جو قتل کیا نا، دوسرے کا موقع ملا تو اس خاندان کے چھ سات قتل کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، قصاص کا قانون ہے، لا یسرف، قتل زیادتی نہ کرو قتل میں. انہ کان منصورا، بے شک ہے وہ وارث، مدد کیا ہوا، طرفداری کیا ہوا، در صورت اعتدال میں. فلا تقربوا مال الیتیم، ظلم کا شعبہ سوم، دوم کدھر گیا؟ اور لا تقتلوا النفس پہ کیا ہے سوم، اور پانچ شعبے آ رہے ہیں. ہاں بھائی، فلا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہے یا آسن، مگر اس طریقہ سے کہ وہ شرعاً اچھا ہو. حتی یبلغ، حتی کہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو. واوفوا بالعہد، اور پورا کرو عہد کو، جو عہدے مشروع ہے. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد ایسا عہد جس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اتم ششم، واوفوا الکیلا، اور پورا کرو ناپ کو جب تم ناپو. وزنوا، اور وزن کرو، بالقسط المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ. ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے. وحسن تاویلا، اور بہتر ہے، خوبصورت ہے ازروے انجام کے. اپنی تکری بھی سیدھی رکھو، پیمانے بھی سیدھے رکھو، اس میں کبھی زیادتی نہ کرو. ولا تکو اور مت پیچھے پڑ ما اس چیز کے لیس لک بہ علم, کہ نہیں ہے تجھے اس کے ساتھ علم, کوئی علم. اس کے دو معنی, ایک معنی لا تکو نہ پیچھے پڑ, یعنی لا تعتقد عقیدہ نہ بنا ما ایسی چیز کے لیے کہ نہیں ہے تیرے لیے بھی ساتھ اس کے علم کوئی قطعی دلیل. یہ روح المعانی وغیرہ میں نہیں مانا ہے, عقیدہ نہ بنا اس چیز کے بارے میں کہ تیرے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں, بغیر قطعی دلیل کے عقیدہ مت بنا. ایک دوسرا, بغیر تحقیق کے سنی سنائی پہ مت جا. دوسرا عام مقوم کہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات پہ مت جا. کفامل مرے کسے بن ایو حدے سا بے کلے با سمیا, اسی کے ساتھ ہر سنی سنائی بے پر کی مت اڑا. لا تک کو مت پیتے پڑ ما لیسا لکا بہی علم, اس چیز کے کہ نہیں تیرے لیے ساتھ اس کے کوئی ساتھی. اور دوستو بزرگوں, اس پر بھی عمل متروک ہے اور مولویت نے اس کو چھوڑا. اس لیے یاد رکھو, کسی کے بارے میں بغیر دلیل اور ثبوت کے مت بات کرو, چاہے اس کی عزت کے بارے میں ہو, چاہے اس کی ذات کے بارے میں ہو. اور یہ قانون ہے قرآنی, یہ ان السمع والبصر, بے شک کان اور بصر آنکھیں اور دل, کلو اولئک کان عنہ مسئولا, یہ سارے کے سارے ان سے پوچھ ہوگی, دل سے بھی پوچھا جائے گا بغیر دلیل کے یہ سوچ کیوں رکھی تھی, اور کان آنکھیں آزا ان سب سے سوال ہوگا. اس لیے بلا تحقیق کسی کے عزت کے پیچھے مت الزام لگاؤ, اور ایک دوسرے کی عزت کے بلا نہ چاہو کہ بلا تم سے پلر دے برہا اور نئی ادمرا, جو سبب ہے جبھی مظالم کا. فرمایا مت چل زمین میں برہا خطیبوں کی طرح, لا تم سے پل ارد برہا خطیبوں کی طرح, کہ سینہ کہیں جا رہا ہو اور تحلیل کو سلابین کہیں ہو رہی ہو, اس طرح نہیں. سیدھا چل مرہا, مرہا کا معنی سمجھ گئے, اتراتا ہوا اکڑتا ہوا اتراتا ہوا, کہ ان کا علت بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو, بلان تب لوگا اور نہیں پہنچ سکتا, الجبال اطولا پہاڑوں کو لمبا ہو کر, یہ جو تو آگے جا رہا ہے وہ تو بھی صاحب ہو اوپر, کہاں تک اڑنا ہے, پہاڑوں تک پہنچ جائے گا لمبا ہو کر. فرمایا اس آکر کو چھوڑ دیں, شم شونا الگ ارد ہونا, انسان بن کے چل دوزا کلو دانے کا کہنا, یہ سارے کے سارے جو عمر مذکور ہوئے نا ماں قبل میں, یہ سارے سیے ہو ہند ربے کا مکروہ, پورا کام ہے تیرے رب کی ہاں بالکل ناپسندیدہ, ایک بھی پسندیدہ کام نہیں. اب جن لوگوں کون سے کام ہیں, لا تجعل او پیتے اللہ تعبدو شرک نہ کر, بل والدین والدین کے ساتھ احسان کر, آتے ذل قربا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر, مسکین مسافر کے ساتھ احسان کر, تعامل کر اور فضول خرچیاں نہ کر, بخیل بھی نہ بن اور سارا بھی خرچ نہ کر, درمیانی چال چل, اولاد کو قتل نہ کر روزی کے خوف سے, اسباب زنا ان کے قریب مت جا, اور کسی جان کو قتل نہ کر, مظلوم پر زیادتی نہ کر, یتیم کا مال نہ کھا, عہد و وعدے کی پابندی کر, ناپ تول میں پورا کر ذالک خیر وآتن تعویلا بغیر تحقیق کے بے پر کی مت اڑا اور بغیر دلیل گتی کے عقیدہ مت رکھ یہ سارے تیرے آزاد سے پوچھا جائے گا بلا تم سے اور عاجزی اختیار کر زمین پہ تکبر نہ کر آکر نہیں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا آکر خان کون ہوتا ہے گوتا ایسے نہیں کہہ رہا جانوروں میں سب سے نکرے والا جانور کون سا گوتا ہے دیکھ لیں آپ تجربہ کر اب گوتا اگر بھاگ جائے نا تو گردن گوتے کی دوبر ادھر ہوگی اور گردن یوں ہوگی اور پوری آخری بھی گردن گوتے کی ہوتی ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے جب گھاس جھاس کھا کر بھاگے پورا آکڑا ہوا پیچھے آدمی بھی کہتا ہے اے بھائی تیرے پٹھے کامن کا افسوس نہیں تیرے کاٹا جگہ کرنے کا افسوس پٹھے بھی کھا گیا تو جس کی گردن بھی تیز یہ تو کیوں گوتے میں اتنی آکڑ عقل کوئی نہیں ولادت میں مشہور ہے کسی کو کہا جائے نا کہ تو کھوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چار ٹانگوں والا ہے مطلب ہے چبل ہے کھوتے کا مطلب عقل کوئی نہیں عقل کی جگہ پہ وہ اوپر کان آ گئی اور بالکل عقل نہیں کھوتے کا تو جو آدمی ہوگا نا چبل بالکل بے وقوف تو وہ ہوگا بڑا متکبر ہے اس کو آپ دیکھیں گے اور کھوتے کا تصویر لے آئے ذہن میں اور اس کو چلتے ہوئے دیکھیں دونوں کی انشاءاللہ تصویر مل جائے گی اور کوئی فرق نہیں ہوگا اور بے عین ہی اس کا پورا وجود کا اکڑاؤ اور پوزیشن کل ہمار ہوگی کیونکہ عقل اس میں بھی نہیں عقل اس میں بھی نہیں دونوں ایک جیسے ہیں ہاں اچھا ولا تم سے فل ارض مرہا مت چل زمین میں اتراتا ہوا انا کا لن تخرے کل ارضا بے شک تو زورے پاؤں مار کر زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اے جم جم کے جو چلتا پیے زمین کو نہیں پھاڑ سکتا بلن تب لوگا اور گردن بھی اوپر اکڑی جا رہی ہے نہیں بول سکتا تو الجبال طولا پہاڑوں کو لمبا ہو کر یہ سارے مذکورہ کام کان سیئہ عند ربک مکروہ ذالک مما اوحا الیک یہ فضائل مذکورہ ان میں سے ہیں کہ کئی کی اللہ نے طرف تیرے الیک ربوں کا من الحکمت پکی پکی باتیں ولا تجعل سبحان اللہ مسئلہ توحید اسی اہتمام کے ساتھ ان مسئلوں میں پڑھ کر میرا مسئلہ نہ بھلانا آیا نہ یاد آتا با بلا تجعل مع اللہ الہا آخر شروع کہاں سے کیا تھا اللہ تعبدو ہاں اول بھی مسئلہ توحید آخر بھی مسئلہ توحید مسئلہ نہیں بھول جانا الہا آخر بس گرے گا تو ملے گا جہنم میں غلامت کیا ہوا مدہورا ذلیل کیا ہوا کیا چنا تمہارے لیے ربوں کو تمہارے رب نے بل ذلیل بیٹے اور بنا لیے فرشتوں سے اناسا و انسا انکم بے شک تم البتہ کہتے ہو قولن عظیما بہت بھاری بات او مشرکو تم کہتے ہو اللہ نے نساختیں دے دی لتقولون قولن عظیما البتہ کہتے ہو تم بہت بھاری بات بہت بڑا جھوٹ بلا قد صرفنا زجر ہے البتہ تاکید پھیرا ہم نے اس قرآن میں لجد تک کرو پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں کیوں تاکہ سوچیں وما یزیدہم اور نہیں بڑھایا ان کو الا نفورا مگر اور ان کو زیادہ ہوتا ہے یہ وہی بدکتے ہیں وہی بدکتے ہیں کوئی بدکنے نہیں توحید سے بدکتے رہے وہ لو کا نما آدیا فرما دیجیے اگر ہوتے اس اللہ کے ساتھ دوسرے الہ جیسا کہ مشرک کہتے ہیں اس وقت چڑھائی کرتے طرف عرش والے کے سبیلہ کوئی راستہ نکالتے، اگر نیچے بھی الہ ہوتے نا تو یہ تصادم ہوتا، وہ سارے مل کے علی حجویری، مئو سلطان، بابا فقیر سے لسوڑی شاہ، یہ سارے مل کر کٹھے ہو کر رحمان پر چڑھائی کرتے، یعنی تقابل کرتے، نظام میں چلتا. سبحانہ پاک ہے وہ اللہ تعالی اور بلند ہے. اما یقولون اس ان چیزوں سے کہ دوسرے کہتے ہیں علوفن کبیرہ تو سب بھی ہو لاہو، باقیاں بیان کرتی ہے اس کے لیے السماوات، باقیاں بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان بھی، السبع والارض ساتوں آسمان بھی اور زمینیں بھی، ومن فیہن اور جو ان میں ہیں، وان من شیء اور کوئی چیز بھی نہیں، الا یسبحو مگر پاکیاں بیان کرتی ہے، بحمد ربہ تعریفیں کرنے والی اپنے حمد اپنے رب کے، فلا اللہ تفقہون لیکن تم سمجھتے نہیں ہو بزرگو، تسبیہ ہم نہ ان کی حالی تسبیح کو نہ کالی تسبیح کو، انہ کانا حلیما غفورا بے شک ہے وہ اللہ حلیما غفورا بڑا حوصلے والا، غفورا معاف کرنے والا. وآخر دعوانا